Değişik zamanlar, değişik mekanlar, değişik ahval diyelim. Zaten herhalde pek çok şeyi bu üç hususa irca etmek mümkündür. Farklı mekanlar vardır, hususiyet ifade ederler. Bazılarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya Peygamberan izan beyan etmişlerdir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Buralarda kılınan namaz bine, yüze, ona tekabül ediyor. Bir namaz kılıyorsun ama halisen, liveçillah kılmışsan şayet Cenab-ı Hak bin tane kılmış gibi kabul buyuruyor. Yüz tane kılmış gibi kabul buyuruyor. Bunlar kesretten kinaye. Onun üstü de olabilir, onun bir yerine kadar da olabilir. 50 de olabilir, 60 da olabilir, 70 de olabilir. Bunlar mekanın yaptığın şeylere değer kazandırmaz. Bazı mekanlar böyle mübarektir. Sonra mabetler gelir genelde, bütün mabetler. Oralarda Allah'a ibadet edilir, Allah anılır, Allah yad edilir. Tesbih çekilir, tahmitte bulunulur. Tekbirle onun ululuğu yad edilir. Buralarda çok mübarektir. Mesacit. Efendim, bunun dışında birileri tarafından böyle mübarek bir yer olarak gösterilmiş ve görülmüş de insanımızda o duygu vardır biraz bizim. O meseleyi bid'at çerçevesi içine sokmama kaydıyla, şartıyla mesela Ebu Eyyub'il Ensari. Ama biz abasını kaldırmış, abayı çıkarmış, Eyyub demişiz ona. Eyyub'un babası o. Adı Halid. Mesela orası mübarek bir mekan. Öyle bir şey olmasaydı İstanbul'un fethiyle alakalı Fatih Cennet Mekan gibi bir firaset, bir çiyaset insanı Akşemseddin Hazretlerine Hazret bulalım onun yerini, yani oraya bir şey yapalım. Cenab-ı Hak o sayede fethi mübini bize kolaylaştıracaktır. Demek ki mübarek bir zemin oluyor orada. Ama orayı bir yönüyle Kabe gibi tavaf etmek ve hususi ibadetler icat etmek orada, bunlar bid'at olur. Bid'atlar böyle yerleşe yerleşe toplumun içinde yeni ibadet şekilleri icat etmiş oluruz. Dinin özüne dokunmuş oluruz. Ruhunu bozmuş oluruz. Orada hususi bir şey yapılmaz yani. Mübarek bir mekan olması itibariyle yine o mescitte o Hazret kendisi için yapılan o türbenin içinde mi yoksa ağacın dibinde mi yani? O yaşlı ağacın dibinde mi Allah bilir. Fakat madem başında Fatih gibi mübarek bir Ülül Azim Sultan, Enbiya-i İzam'ın Ülül Azim olduğu gibi o da sultanların öyle. Çünkü Allah Resulü ne güzel emir demiş ona. Artık siz onu tahkir, tezyif edemezsiniz müsaadenizle. Orada bir mescit yapmış, o mescitten namaz kılarsınız. Allah'ın hak dostlarından bir tanesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i evinden misafir etmiş bir zatın mücavirliği dersiniz. Bir de böyle kıymet kazanan mekanlar vardır. Bunlar değerlendirilebilir yani. İbadetü taat, evradü eskar, dua ve Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz bu türlü yerlerde ona yükselmesi Allahu alem, Allahu alem amudi olur, dikey olur. Bir şeye takılmaz. Çünkü aynı zamanda oralarda dururken insan his dünyası itibariyle, heyecan dünyası itibariyle biraz daha köpürür. Kendi duygularını yaşar, kendi hislerini yaşar. O da çok önemli bir faktördür. Bir heyecan, bir his, insanı kanatlandıran adeta kanat gibidir. En yüksek irtifalarda insan tayran edebilir o sayede. Bu açıdan bir taraftan sizin hislerinizi köpürtebilecek duygu ve düşünce, beri tarafta öyle bir mekan. Mekanla sizin aranızda bir taavun, bir tesanüt oluyor. Mekan size bazı şeyler ilham ediyor. Siz de o ilhamların heyecanıyla coşuyor orada. Ellerinizi açıyorsunuz ve içinizi ona döküyor. Öyle bir dameni tutuyorsunuz ki dil şad ediyor sizi. Gönlünüzü şad ediyor. Mekan. Şimdi o mekanlar işte böyle bu şekilde değerlendirme günlerini yaşıyoruz, o mekanlar. Bugün Mina'da diyelim insanlar. Seyyidina Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban ettiği yer oluyor. Hacılar Arafat'a çıkmadan evvel bu gece orada kalıyorlar. Yarın, oraya göre yarın, yani bizim bura 6-7 saat sonra oluyor. Sabah namazını kıldıktan sonra Arafat'a çıkıyorlar. Arabayla, yaya. Sonra dönüyorlar, orada yine Eyyam-ı Meskure deniyor. Orada 3 gün kalma. 2 gün de olabilir. Fakat 3 gün kalma, Kur'an-ı Kerim o ruhsatlı o meseleyi tasrih buyuruyor. Mübarek mekanlar. Arafat mübarek bir mekan. Arafat tıpkı farz gibi bir şey oluyor. Kurbeti farz tahakkuk ediyor onunla. Allah'a yakınlık farz kanatlarıyla tahakkuk ediyor. Müzdelife ona göre kurbeti nevafil gibi. Bunu nereden çıkardın? Bir şey istinaden söylüyorum. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta sizler için, bizler için kul haklarının dahi giderilmesi adına çok dua etti. Yalvardı, yakardı, dövündü, vuruldu akşama kadar. Güneş grub ederken o da Müzdelife'ye yöneldi. Geldi o duasını, o tazarrunu, niyazını, el açmasını, iç dökmesini orada devam ettirdi. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta istediği o şeyler orada tam verilmemişti. Kurbu nevafil adeta Allah Müzdelife'de ona sana onları da verdim buyurdu. Ne dilediyse ümmeti için onu sana verdim buyurdu Müzdelife'de. Müzdelife zaten zülfa kelimesinden geliyor, kip değişikliğiyle. Yaklaşma manasına geliyor. Zümer suresinde ifade edildiği gibi müşrikler zülfa diyorlar. Putlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Müzdelife mütevaat manası da ifade etmesi itibariyle adeta o Müzdelife'nin karakteri olmuş. Allah'a yaklaştırma mevzu. Ve öyle bir yakınlığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşamdan ta fecir tülü edeceği ana kadar dua ile, tazarru ile, niyazla. İşte bu mekan böyle değerlendirilir. Allah'a yaklaşma mekanı. Birisi bir merdivense şayet, öbürü bir yönüyle orada dikey bir helezon haline gelir. Veya işte asansör haline gelir. Hiç zahmetsiz orada yükselirsiniz. Ama bütün bunlar biraz şuurlu, ihlaslı, levh-u lehipten uzak olarak eda edilmeye vabestedir. Eğlence, oyun böyle merasim eda ediyor gibi değil. Taabbudilik şuuru içinde, ciddi Allah'a kulluk şuuru içinde orada kalbi tir tir titreyerek, hatta tependen tırnağa tir tir titreyerek, kalpte hakiki titreme varsa zaten o dışa vurur. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, لَوْ خَشَى قَلْبُهُ لَخَشْعَتْ جَوَارِحُهُ. Kalbinde Allah'a karşı saygı olsa, o mimiklerine, tavırlarına ve davranışlarına da akseder. Mimikte, tavırda, davranışta öyle bir şey yoksa, kalp boş demek. İçin doluluğu, doygunluğu esas dışa vurur ve dışta da bir ürperti olur. Renk, benz, vazan atar. İnsanın gözleri oynar yerinden, başı döner, bakışları bulanır. İçte haşyet varsa, bu açıdan yapılacak o şeyler de Mina'da da, Müzdelife'de de, Arafat'ta da ciddi gönül haşyeti içinde eda edilmesi lazım. İç dökerek, yalvararak, dilencinin bütün istediklerini verebilecek bir kapının önündeki tavrı içinde içini dökmek lazım. Dilenci istediği şeylerin isaf edileceği bir kapının önünde. Senin kapının atebesi benim başımı koyduğum yastığın mülahazasıyla o kapının eşiğine baş koyarak içini dökme, reddedilmez, geriye çevrilmez. Cenab-ı Hak Hüccac'ın oralarda yaptığı şeyleri o huşu onlara ihsan ederek, lütfederek isteklerine icabet buyursun ve isteklerini ümmeti Muhammed'in isteği haline getirsin. Mekan dedik yani. Bu mekanlar çok önemli. Bir de zaman mevzu var. İşte o mekanın içinde aynı zamanda zaman da var. Şimdi Zilhicce ayının 9. günü değil de Arafat'a Zilkade'nin bilmem kaçında çıkmışsınız veya Muharrem ayında çıkmışsınız. Zilhicce'nin efendim 10. günü şeytanı taşlamamışsınız da 11. günü, 12. günü taşlamamışsınız da Muharrem ayında 70-10 defa taşlamışsınız onu. Şu zamanla oynuyorsunuz. Mekanla oynamak doğru olmadığı gibi, mekanın hususiyeti olduğu gibi, o mekanın insana ifade edebileceği şeyler olduğu gibi, sizi heyecanlandırma adına, Allah'a yaklaştırma adına bir rampa vazifesi gördüğü gibi, aynı zamanda zamanın da öyle bir tesiri vardır. O zaman da yerinde sizi Allah'a yaklaştırma adına o da bir merdiven olabilir, bir helezon olabilir, bir asansör olabilir. Hiç zahmet çekmeden birdenbire duygu ve düşünce dünyanızda kilitlendiğiniz noktada kendinizi bulursunuz. Allah Allah, bir hamlede, bir nefhade nasıl sıçradım ben buraya geldim dersiniz. Bunlar manaları, semereleri itibariyle öbür tarafta gördüğünüz zaman anlarsınız. Karşınıza bazı şeyler çıkar ki üzerinde şuur mührü vardır onun. Heyecan mührü vardır. Orada karşınıza onunla değerler üstü değerlere ulaşmış. Bir verdiniz, alın bin denir size. O zaman orada anlarsınız onu. Zaman da öyle. Bu açıdan da İşte Zilhicce'nin 9. günü Arafat. O zaman çok önemlidir. Cenab-ı Hak oraya rahmetiyle teveccüh buyuruyorsa veya şöyle diyelim Frenkçe tabirle ifade etmek ekstra bir rahmetle teveccüh buyuruyorsa adeti ilahi fevkinde bir teveccühte bulunuyorsa onu değiştirmeye gücünüz yetmez. Orada hususi bir teveccühte bulunur. Bugün benden kim ne istiyorsa onu veriyorum. Veririm derse şayet o zaman itibariyle onu değiştiremezsiniz. İşte Müzdelife'de bir kurbu nevafil tesiri varsa şayet. Diğer tarafta eksik kalan şeyler orada tamamlanmak suretiyle Allah gören gözünüz, işiten kulağınız, tutan eliniz oluyorsa ve sizi Hakk'a yönlendiriyor, Hakk'a yürütüyorsa şayet. O Müzdelife saatlerinde işte o Arafa ve bayram arası olan o gecede Cenab-ı Hakk'ın o teveccühünün yerini o Müzdelife'de olan şeyin dışında başka bir yerdeki teveccühler tutmaz yani. Bu açıdan da orada hususi bir teveccüh vardır. Biraz evvelki mülahazaya bağlayabilirsiniz. Aynen öyle şeytan taşlama işi de orada. Nefsinizin başına taş atarsınız. Şeytanın kolunu kanadını kırarsınız. Günahlardan arınırsınız. İnce bir taabbüdilik var. O zamana saygı var. O yapılan işe saygı var. Allah emrettiği için yapıyorsunuz. Bunlar insanı öyle amudi, dikey olarak yükseltir ki insan tahmin edemez bunu. Kulluktur bunlar Allah'a karşı. Keza işte Kabe'yi tavaf etme, nafile tavaflarınız veya farz tavafınız, ifade tavafı deniyor. Yani Arafat'tan indikten sonra Müzdelife'den indikten sonra o farz tavaf ifa ediliyor. Ondan sonra istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hanefi fıkhında veda tavafı var, ona da vacip diyorlar bazıları. Bunlar da zaman açısından çok önemlidir. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Buna şöyle eşref zaman denebilir. Nasıl eşref saat var yani? Zamanın içinde cumada bir eşref saat var. Zamanın içinde Leyla-i Kadir gibi bir eşref Leyla var. Şerefli bir Leyla var, hususi. O gün Cenab-ı Hak hususi muamele yapıyor. Normal sizin ibadetlerinize göre değil ve adeti sübhanesine göre değil. Yine Frenkçe tabirle ekstradan lütufta bulunuyor. Osmanlı padişahlarının ulufi şahane nev'inden tebaya bir kısım ihsanlarda bulunduğu gibi ulufu şahane nev'inden Allah Celle Celaluhu iltifatta bulunuyor, teveccüh ediyor, etekleri dolduruyor ve insanların oradan hiçbirinin boş dönmesi söz konusu olmuyor. İnşallah öyle olur Allah'ın lütfuyla. Zaman açısından bu da çok önemlidir. Belli zamanlar böyle çok kıymetlidir. Keşke o şuurla gidilebilse, o şuurla hem o mekanlar, hem o zaman, hem o zaman parçaları birer eşref zaman parçası olarak değerlendirilse. Eşref zaman diyelim buna. O tabir kullanılmıyor. Eşref saat tabiri kullanılıyor da an demek o da. An demek. Zamanın içinde bazı eşref anlar vardır ki herhalde bu biraz insanın haliyle de alakalı olabilir, teveccühüyle de alakalı olabilir. Fakat zannediyorum insanın teveccühleriyle esasen o mesele arasında bir yönüyle mefsuden mütenasip bir husus söz konusu. Yani öyle bir şey nasıl olsa olacak. Fakat onu tetikleme mevzu sizin o mevzudaki samimi teveccühünüzle oluyor. İşte Kadir Gecesi mesela belli ölçüde belirlenmiş. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi tek günlerde arayın. Yani siz o heyecanla arıyorsunuz. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi, 23. gecesi, 25. gecesi ve genelde yaygın olarak 27. gecesi Kadir Gecesi olabilir. Bu size bir heyecan meydana getiriyor. Bu aynı zamanda Allah Celle Celaluhu sizin bu heyecanınıza karşılık mükafat olarak, mefsude mütenasip diyoruz bu, doğru orantılı bir şey. Hakikaten onu ona denk getiriyor. Birleşik nokta oluyor o yani. Sizin heyecanınızla o ilahi teveccühün birleşik noktası. İşte o zaman siz bir varidat sanağına mazhar oluyorsunuz. Bir mevahip sanağına mazhar oluyorsunuz. Allah öyle eylesin inşallah. Bir de hal mevzu var. Zaman, mekan, hal mevzu var. Yani zamanı insanın kollaması gibi. Kollayıp o zamanı yakalamaya çalışması lazım. Mekan, o mekanlara göre durumu değerlendirmesi lazım. Bir yönüyle Allah'a münasebet açısından özel bir konum demeli. Burada şunlar yapılır. Burada zaman gafletle geçirilmez. Burada hep dik durulur. Burada hep samimi Allah'a müteveccih yaşanır deyip o zamanlar, o mekanlar canlı olarak yaşanır. Bir de hal mevzu vardır. Yani bazen belki bir sözle, bazen bir mevize ile, bazen duygularınızı, düşüncelerinizi, sizin kalbinizi, ruhunuzu, sırrınızı, hafiyenizi harekete geçirebilecek, sizi Cenab-ı Hakk'a yönlendirebilecek bir ruh aleti hissedebilirsiniz. İhtimal İmam Rabbani Hazretleri'nin Hazreti Pir'in de kullandığı o tabir işte böyle bir hale bağlı. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. Bazen nurlu öyle bir an yaşarsınız ki bir an yani bir dakika. İşte o bir dakika içinde Cenab-ı Hakk'a karşı o sağlam münasebetleriniz sayesinde 1000 sene ibadet yapmış gibi sevap kazanırsınız. Belki hayatınızda böyle çok şey olduğundan dolayı Cenab-ı Hak da size ebedi cenneti lütfediyor. Şimdi diyelim ki böyle 1000 tane an-ı seyyale yaşamışsınız hayatınızda. An-ı seyyale. An şu demektir işte. Geldi. Geçti deme fırsatı olmadan çoktan geçmiştir o. An bu yani. O saniye bile değildir yani. Belki salise, belki aşire. Yani saniyenin bile onda biri gibi bir şeydir belki. Bir anı seyyale. Geldi geçti hemen. Bir anı seyyale ona tam teveccüh. Teveccüh tam. Binlerce sene öyle bir ruh haletinden mahrumiyet içinde yapılan ibadetlere muadil oluyor. Öbürleri boş değil. Fakat bu dopdolu, lebriz edilmiş, taşkınlığa mazhar olmuş bir zaman parçası oluyor. Dolmuş, taşan bir zaman parçası oluyor. Artık onun ifade ettiği kıymet ifade edilemiyor. Bir de insan bu anları değerlendirmesi lazım. Yani bazen bir sözle, bazen bir kitapta gördüğü bir şeyle, bazen kendi içindeki bir esintiyle, mesela namaz kılıyorsunuzdur. Tehiyyatta, Esselamu Aleyküm Cenab-ı Hak Efendimiz'e demiştir. Ama siz o esnada birdenbire böyle kendinizi muvacihede görüyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam çakıyorsunuz. Selam sana ey Allah'ın Resulü diyorsunuz. Bu ruh haleti çok önemli bir ruh haletidir. Adeta orada onunla bütünleşiyorsunuz. İşte o anı çok iyi değerlendirerek denebilecek her şeyi demek lazım. İhtimal bir anı seyyale etrafında geziyorsunuz demektir. O Havz-ı Kevser etrafında dolaşıyorsunuz demektir. Allah attığınız adımları orada boşa çıkarmaz. Bir İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsunuz. Allah'ım yalnız sana kulluk yaparız. İçinizde öyle bir ruh haleti beliriyor ki, kalpte öyle bir şey, bir mızrap yemiş gibi kalp heyecana geçiyor. Ruhunuza sıçrıyor, ruh ufkuna sıçrıyor hemen. Kendinizi adeta sır ufkunda görüyorsunuz. Allah'ım sana kulluk yapıyoruz. O anda değişik duygular birden zihninize hücum ediyor. Sana kulluk yapıyoruz ama benim tek başıma kulluğum ne ki? Sana hakkıyla ibadet etmiş sayılmam. Lütfetsen de bana şunların yaptıklarının hepsinin ibadetini bana bağışlasan, ben bunların hepsi kadar ubudiyeti sana arz etmek istiyorum diyorsunuz. Bu ruh haleti bir mızrap gibi sizin kalbinize indiği zaman İyyâke na'budu, farklı bir İyyâke na'budu diyorsunuz. Sana farklı ibadette bulunuyorum. Farklı bir ubudiyette bulunuyorum. Farklı bir ubudette bulunuyorum. Ve bunu tekmil içinde ve İyyâke nesta'in, böyle bir şeyi başarma mevzuunda da yardımı yalnız senden istiyorum. Fatiha'nın diğer yerinde de aynı ruh haletini duyabilirsiniz. İhtine sıratel müstakim. Allah'ım bizi ifrata, tefrite sevk etmeden, sürüklemeden, düşürmeden sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sıratellezine en'amte aleyhim. Birdenbire zihninizle sıçrıyorsunuz. Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şühedâ ve salihin. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Hadis-i şerif de onun yorumunu öyle ona bağlıyor. Birdenbire sıratellezine en'amte, in'am ettiğin insanların yolu diyorsunuz. Adeta gözünün önünde birdenbire enbiya-i izam, saf saf evliya-i fikam, mukarrebin-i kiram, esfiya-i fikam efendilerimiz saf bağlamış duruyorlar. Allah'ım bunların yolu diyorsunuz. Hazreti Pir de işaret ediyor. Öyle kâmeti bâlalar ki onların yolu dediğiniz zaman hakikaten uzaktan bile boylarıyla görünüyorlar. Şaşırmayacağınız şekilde arkadan onları takip edecek mahiyette Allah Celle Celaluhu onları sizin önünüzde yürütüyor. Böyle bir ruh haleti içinde o ani seyyaleyi yakalamak her zaman mümkün olabilir. Benim gibi insanlar değil, kalbini Allah'a vermiş bir vaiz olabilir. Bir hatip olabilir. Namaz kıldıran bir imam olabilir orada. Kalbini Allah'a döktüğü zaman size de bir heyecan meydana gelir. İşte o heyecanlı anı o istikamette dolu dolu değerlendirmeye bakmak lazım. Bunlar da ahval açısından bir yönüyle sizin halleriniz açısından değerlendirilmesi gerekli olan kıymetli hallerdir. Bunların da bir anı seyyalesi binlerce seneye muadildir. Zaman itibariyle öyledir, mekan itibariyle öyledir, hal itibariyle öyledir. Mübarek işlerin yapıldığı şu günlerde belki hem zaman hem mekan hem de hal söz konusudur zannediyorum. Çünkü bu mevzuda tetikleyici faktörler tam yani. İnsan Kabe'yi görecek de orada Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarı, Sidretül Münteha'nın iz düşümü orada. O heyecanı yaşamayacak, o hali duymayacak. Muvaciha karşısında olacak da o hali duymayacak. Arafat'ta Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığını hissedecek, düşünecek, tasavvur edecek de o hali duymayacak. Bu açıdan da zaman, mekan ve halin bir yönüyle belki bir müselles halinde bir araya geldiğini, üç boyutlu bir şey halinde bir araya geldiğini yaşama imkanı mümkün. Allah uzatımıza da, hüccacımıza da şuur, basiret, kalbi hayat ve ruhi hayat ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed için teveccüh edip duaya muvaffak kılsın. Evet. Şimdi bugünlerde belki siz de inşallah o ruh haletini hissedersiniz. Belki sözü oraya getirmek daha uygun olur. Asıl mesele, ister o zaman, ister o mekan, keşke o insanlar duysalar orada, isterse o hal itibariyle, buralarda da o mübarekiyet bir yönüyle yaşanıyor. İşte bugün şerefe, yani arefenin bir önceki günü oluyor. Yarın da arefe. Oraya hususi bir teveccüh olsa bile, fakat o teveccühün bir yönüyle belki bir alfası var. Caiz mi bunu demek? Bir betası var, bir de gamması var. Dünyanın her yerine de bu üçüncü tecelli dalga boyundaki dalgaları aksedebilir. Siz de istifade edebilirsiniz. Ancak burada öyle bir teveccühe mazhariyet için hususi ibadetler icat etmek hakkımız değildir. Bazı yerlerde ehli bidat, millet Arafat'a çıktığı zaman onlar da bir tepeye çıkıp orada dua ediyorlar. Bizimki de öyle olsun. Öyle değil bence. Zamanın her dilimini değerlendirerek ilahi bir teveccüh var. Doğrudan doğruya onlara, dolaylı yoldan da bize filan dersiniz. Asliyet planında onlara, zilliyet planında bize, tamamiyetle onlara, şöyle böyle bize mülahazasıyla Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunarak dua etmek lazım. Ve duamızda en önemli şey şudur yani. Vaka, Cenab-ı Hak bizi imanla serfiraz kılsın, önemli. Bunu hiç hafife alamayız. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bizi cehennemden azat eylesin, uzak eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kendi lütfuyla, fazlıyla, keremiyle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle bizi cennetle taçlandırsın, rüyetiyle taçlandırsın. Bunların hiçbir hafife alınamaz. Fakat bütün bunları yaparken meseleyi sadece kendimize bağlayarak değil, adeta başkalarını da böyle kendimiz içinde duyarak, insanları kendimiz içinde duyarak, onları da o sevgi halesi için alarak, alaka halesi için alarak, onlar için de dua etmek. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum buyuruyor sahibi şeriat. Müslümanların dertlerini kendi içinde duymayan onlardan değildir. Demek onların çizgisinin dışındadır. Müslümanın derdini kendi içinde duyması lazım. Onların derdiyle kıvranması lazım. İki büklüm olması lazım. اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ Tirmizi mi? اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ İnsanlar için sev diyor Allah Resulü. Nefsin için sevip arzu ettiğin her şeyi. İnsan tabiriyle ifade ediyor. Şimdi linnasi kelimesindeki o harfi tarif şayet ahd içinse doğru müminler kastediliyor. Ama şöyle buyurabilirdi söz sultanı Hazreti Resulü Zişan اَحِبَّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا derdi. Öyle demiyor da اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا Nefsin için sevip arzuladığın her şeyi, neyi seviyorsan, cennete girsinler Allah'ım. Cehennemden azat olsunlar Allah'ım. Rüyetinle serfiraz olsunlar Allah'ım. Rıdvanınla nimetleri taşlandırsınlar Allah'ım derken, yahu nasıl nefsime sadece bunları inhisar ettiririm? Bu ne bencillik, bu ne egoizma? Neden burada mütekellim algayla geçmiyorum? Şimdi burada ahd işin olursa bütün müminleri düşünüyorsun. Fakat Efendimiz linnâsi dediğine göre herhalde herkesin ondan istifadesini düşünme. İstifadesini düşününce nasıl dersin yani? Bütün bütün münkirler, mülhitler Allah'ım seni tanısınlar. Onlar için böyle bir alaka. Allah'ım hidayet eyle. Allah'ım lütfunla serfiraz kıl. Allah'ım kendini tanıttır. Allah'ım Habibini tanıttır. Manasında olur yani. Böyle bir sevgi ortaya, böyle bir insani alaka ortaya kursun. Bu öyle bir alakadır ki günümüzde moda, lüks olarak ortaya atılan humanizm onun çok gerisinde kalır. Kendine dua edeceğin zaman sadece duayı kendine hasrettirmeyi bencillik sayıyorsun. Yırtıyorsun o daireyi, daha geniş dairede bütün insanlığı kucaklar mahiyette. 70 bilmem kaç milletle irtibatım var benim, herkes için diyorsun. Bazıları falana filana mümin kadar alaka duyma. وَلَنْ تَرْضَ اَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبْيَنْ مِلَّتَهُمْ. Bunlar lafı güzel esasen. İnsanlığın itihar tablosu, keferevü fecere, müşrikler, mülhitler, putperestler iman etsinler diye ölüp ölüp diriliyordu. İşte size de onun böyle bir aksi olması lazım. Meseleyi mütekellim malgayla, sizinle beraber başkalarını da işin içine alacak şekilde ve sevgini, onlara karşı sevgini ortaya koyacaksın. اَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. Nefsin için neyi arzuluyor, neyi seviyorsun, neyi istiyorsan, Allah'ım huzur, Allah'ım kalp selahı, Allah'ım fikir selahı, beddua değil, Allah'ım vifak ve ittifak, Allah'ım sarmaş dolaş olma. Bütün insanlık için aynı şeyi diliyorsun. Tekun müslimen, o zaman müslim olursun diyor. Müslümen de tenmin, tenkir için. Bazen tazime delalet eder burada. İşte o zaman tas tamam, mutlak zikir kemaline masruftur. Tas tamam, Müslüman olmayı düşünüyorsan, nefsin için neyi arzuluyorsan, başkaları için de gel onu arzula. Neyi seviyorsan onu sev. Neyi diliyorsan onu dile. Tas tamam, arızasız, kusursuz. Etem Müslim, ekmel Müslim. Böyle olunca da varaditu bil İslami dine. Hakikatından istifade etmiş olursun Allah'ın lütfuyla, inayetiyle. Şimdi bugünlerde onun bir çeşit yani tecelli dalga boyu dedik. Bu fiziğe ait bir şey. O tabirle ifade etmede de bir mahsur görmüyorum. Rahmetin değişik bir tecelli dalga boyunda. Onlar evvelen ve bizzat, sizler de inşallah saniyen ve bilaraz, ikinci derecede o tecellilerden istifade ettiğiniz, edeceğiniz, etme imkanına haiz olduğunuz zamanda, mekanda, sonra mükemmelleşmiş bir hal keyfiyeti içinde isteklerinizi ve dileklerinizi Cenab-ı Hakk'a arz ederken bütün insanlığı kucaklayıcı mahiyette ne olur Allah'ım? Allahümme ecme şemlena, Allahümme elif beynena, Allahümme eyyidina bi ruhim min indik, Allahümme veffikna ila ma tuhibu ve tarda, Allahümme ansurna ala a'dayina deyin. Başta yakın daire, sonra onun yanındaki daire, sonra onun yanındaki daire, sonra onun yanındaki daire, sonra ta kutuplarda, hatta insanların yaşamadığı yerlerde, güney kutupta varsa canlılar şayet, onları da içine alacak şekilde, neler varsa buralarda, onları da içine alacak şekilde, çok geniş bir dairede dua etme, himmetin ulviyetine delalet eder. Himmet çok âli. Peygamberane bir himmet. Herkesi kucaklayıcı bir himmet demektir bu. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. O halin keyfiyeti içerisinde ızdırar ruh hali de dahil mi? Evet. Izdırar ruhaleti duaların kabulü için çok önemli bir şeydir. Bir kısım ehli tahkik. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ. Izdırar halinde yapılan duaya icabet eden Allah'tan başka kimdir? Demek suretiyle onu Hazreti Vahidu Ahad'ın mevcudiyetine başlı başına bir delil olarak serdederler. Yani Seyyidine Hazreti Yusuf'un bütün çareler sukut ettiği an nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhuruyla orada dua etmesi gibi, Yunus bin Metta'nın yine aynı ruh haleti içinde la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin demesi gibi, Seyyidine Hazreti Adem'in ciddi bir hacalet içinde Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin demesi gibi, Seyyidine Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hataen bir tane Kıpti'yi öldürmesi karşısında Rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli demesi gibi ızdırar halleri. Allah Celle Celaluhu kabul etmiş. Hazreti Adem'i Sefiyullah yapmış. Hazreti Musa'yı Kelimullah yapmış. Hazreti Nuh'u çıkıp da kavmin içine döndükten sonra 100 bin ve daha aşkın insanla taçlandırmış izni ilahi ve Hazreti Yusuf'la Kıptiler dünyasına nuru ilahisini neşretmiş. Evet, bu çok önemli. Izdırap hali duası. Bazen de ızdırap hali duası vardır yani ızdırap içinde. Ah keşke herkes duyduğumu duysa. Var ya keşke sevdiğimi sevse. Kamu halkı cihan. Sohbetimiz hemen hep sohbeti canan olsa. Keşke benim Allah'ımı sevseler. Benim efendimi sevseler. Keşke sırat-ı müstakimi sevseler. Bir ızdırap içinde böyle eğilip kalkıp ne olur Allah'ım keşke keşke, peygamberane bir ruh haletidir. Böyle bir ızdırap hali zannediyorum 10 saat üst üste böyle hiç şey yapmadan, ara vermeden dua etmektense böyle 5 dakika bir ızdırap hali içinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme ondan daha kıymetlidir. Bu açıdan ızdırap çok önemli, duaların kabulüne bir vesiledir ızdırap. Onun için ızdırarın yanında ızdırabı da görmezlikten gelmemek lazım. O da çok önemlidir. İnşallah çevrenizde olup biten negatif şeyleri görme ızdırabıyla, insanlığın yanlış bir yolda sürüm sürüm olması karşısında ızdırarı, çaresizliği görmeniz, duymanız, hissetmeniz karşısında hem ızdırar diliyle hem ızdırap diliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek mütekellim vahdeyi beni biz yaparak biz hepimiz Allah'ım gireceksek hep beraber girelim. Mülazasına bağlı dualarınızı böyle umumileştirirsiniz inşallah. Öyle yapalım. Biz ölü olmalıyız. Başkaları şahıslar adına dua edebilirler. O bir darlığın ifadesidir. Peygamber yolu himmetin ulvi olmasına işaretler. Biz de o işaretçilerin işaretlerine uyarak himmeti âli tutmaya çalışır. Dun himmet olmadan şeytandan kaçıyor gibi kaçarız. Her zaman himmet âli, müştak olduğumuz şey maali, dayandığımız kuvvette müteali olmalıdır. Ben hazırlamadım. Çıktı. Himmet-i âli olması lazım. Allah'ın izniyle iyi bir manivela bulursam ben küre-i arzın yörüngesini bile değiştiririm. O kadar yüce bir himmetle sahip çıktığın işe sahip çıkacak ve koşacaksın. Sen hep böyle koşarsan bir gün o manivelayı da Allah sana lütfeder, verir. Ehlullah'ın öyle bir adeti seniyeleri var, bin ihlas. Fakat bir şahsın kendi kendine tek başına okuması gibi bir adet var. Yani Fetih Suresinin 19'unun bir şahıs tarafından okunması gibi bir şey yani. Nasır Suresinin ama okuyamaz bir insan onu. Fakat harfleri adedince okuyabilir yani bir şahıs. Harfleri adedince Nasr suresini okuyabilir. Fetih suresinin de 19'u 1,5 saatten biraz böyle hurufa, maharice dikkat ederek okunursa 1,5 saatten biraz fazla sürer. O bin ihlası öyle yani. İşte ihlas-ı şerif zaten 6 cümle. Kul huvallahu ehad. Muhyiddin İbn-i Arabi ifadesi, İyvallahi, İyvallahi, İyvallahi. Allahu Essemed, İvallahi, İvallahi, İvallahi. Evet, evet, evet, Allah, Allah bir tane. Allah Samet'tir. Şimdi orada da geçti Samet. Lem yelit, la vallahi, la vallahi, la vallahi. Ve lem yulet, la vallahi, la vallahi, la vallahi. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. La vallahi, la vallahi, la vallahi, der Hazreti. O mevza, bunlar onun içinin sesi. Pozitif olan şeyler karşısında evet, evet, eyvallah diyoruz ya biz. Eyvallah, öyle işte. Öbürlerine gelince hayır, katiyen ve katibeten. Allah doğmamıştır. Allah doğrulmamıştır. Allah'ın eşi, menendi, dengi yoktur. Demek onlar da hayır, hayır, hayır elinin tersiyle bütün negatif düşünceleri itiyor gibi. İhlas bu, ihlas-ı şerif bu. İşte bu kadar bir şey insan dişini sıkarsa okuyabilir. Fakat hani bir insana belki ağır gelir, bir yarım saat ancak bu işe verilecekse taksim etmek suretiyle, iştiraki, amali, uhreviye cihetiyle yapılan şeyler bir tamami herkesin defteri hasenatına akabilir. Yani 10 insan, 20 insan, 30 insan Arefe günü bir araya gelir. İhlas-ı Şerif'i 1000 tane okurlar. 2000 de olabilir. 3000 de taksim eder okursunuz. Yarım saatte 100 tane mi okuyacaksınız? 100 tane insan varsa 3000 tane okursunuz orada. 3000 ihlas okursunuz. Her insanın defterine 3000 tane ihlas yazılır. İştiraki amali uhreviye diyor burada orada. Uhrevi şeylerde nurani olduğundan dolayı orada taksim yok. Bir tamamı Allah. Madem siz omuz omuza bir bünye gibi, bir beden gibi, bir bünyanın marşus gibi, tek bir varlık gibi adeta ses ve soluklarınızı birleştirdiniz. Bir şeyde ittifak ettiniz. Ben de umumunuza verdiğim şeyi teker teker her bir yerlerinize veriyorum manasında bir şey demektir. Hazreti Pir bu mevzutta bir işarette bulunuyor. Ben de inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Allahümme afiyet aleyna min avarifil maarif. Allahümme afiyet aleyna min avarifil maarif. Allahümme afiyet aleyna min avarifil maarif. Allahümme estecib da'avatina beyne da'avatil müstecabeti vel makbulete indeke ve la tuhayyib recaena ve la teruddena khaibin. Allahümme estecib da'avatina ve la tuhayyib recaena ve la teruddena khaibin. Allahümme estecib da'avatina ve la tuhayyib recaena ve la teruddena khaibin. وَإِنْ لَمْ لَكَ أَهْلًا فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ يَا رَبِّ